Hielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, het risico van een terroristische aanval van Hamas op Israël was al een jaar bekend bij de Israëlische veiligheidsdiensten, schrijft de New York Times. Wat is daar misgegaan? Zometeen meer. En de spoorwegen bereiden zich voor op winterweer. En dit keer blijven er wel treinen rijden als het sneeuwt, is de belofte. Hier is het NOS-journaal met Robert Baltus. De politieagent die in juli vorig jaar op een 16-jarige jongen in een trekker schoot, is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. Ook krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van een jaar. De agent is schuldig bevonden aan poging tot doodslag. De jongen reed tijdens een boerenprotest in Heerenveen tegen het stikstofbeleid met zijn trekker langs een politieblokkade. Op dat moment schoot de agent in zijn richting. De agent verklaarde in de rechtbank dat hij vreesde dat de trekker op de politie wilde inrijden. Verkenner Plasterk heeft meer tijd nodig voor zijn advies over de kabinetsformatie. Het lukt hem niet om dinsdag 5 december zijn verslag in te leveren bij de Tweede Kamer, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Hij wil dat nu uiterlijk een week later doen. Vandaag sloot Plasterk zijn inventarisatieronde langs 14 partijen af. De wensen en eisen van de partijen lopen sterk uiteen. En daarom is er volgens Plasterk een tweede ronde nodig, zoals hij al voorzag. Dus ik zie dit eerlijk gezegd ook niet eens als een vertraging of een tegenvaller. Maar dit kon je zien aankomen. Het is heel redelijk dat partijen bouwstenen aanleveren, waarvan dan vervolgens de verkenner moet zeggen, ja, wat vinden die andere partijen daarvan? Er was al een Kamerdebat voor die verkenning gepland op 7 december. Een nieuwe datum is er nog niet. Wim Jonk blijft technisch manager van FC Volendam en ook technisch directeur van Leeuwen en hoofdopleidingen Jongkind hoeven niet te vertrekken bij de voetbalclub na het ontslag van Jan Smit en de rest van het bestuur. Dat heeft voorzitter Veerman van de Raad van Commissarissen gezegd. Voor een 33 jaar oude roofmoord in Rotterdam is een verdachte opgepakt, een man van 59. Begin 1990 werd een winkelier overvallen en doodgeschoten door twee mensen. Hoe de politie de verdachte op het spoor is gekomen is niet bekend en ook niet hoe het nu zit met die tweede overvaller. Consumentenvuurwerk is veel gevaarlijker dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Het vuurwerk is niet erg betrouwbaar, waardoor de gevaarsclassificatie niet klopt. En bij brand, in een vrij kleine opslag, kan een massa-explosie ontstaan. Het salaris van horecapersoneel gaat 8-12% omhoog. De bonden en de werkgevers hebben voor het eerst ook een stagevergoeding vastgelegd in de CAO. Het resultaat wordt nog wel voorgelegd aan de achterban. De 12% salarisverhoging geldt volgens FNV voor de grootste groep werknemers in de horeca. Dat zijn er in totaal bijna 500.000. Beginnende medewerkers profiteren door een stijging van het minimumloon. Het akkoord geldt alleen voor 2024. Hamas houdt nog 137 mensen uit Israël gegijzeld, meldt Israël. Tot nog toe heeft Hamas 110 gijzelaars vrijgelaten tot de gevechten vanochtend weer werden hervat. De toevoer van brandstof en hulpgoederen vanuit Israël naar Gaza is sindsdien stil komen te liggen. Egypte en hulporganisaties zeggen dat er bij de grensovergang van Rafah tientallen vrachtwagens vaststaan. Vanochtend leidde de strijd tussen Israël en Hamas weer op na een gevechtspauze van een week. Volgens Hamas zijn er vandaag ruim 100 Palestijnen omgekomen bij die Israëlische aanvallen. Filmproducent, schrijver en acteur Bernie Bos is overleden. Zijn familie heeft dat gezegd tegen persbureau ANP. Bos was een van de belangrijkste producenten in de Nederlandse film- en televisiewereld. Onder zijn leiding werden programma's gemaakt als Theo en Thea en Rembo en Rembo. En ook produceerde hij films als Abeltje, Het paard van Sinterklaas en Pluk van de Pettenflat. Bernie Bos was bij veel mensen bekend als Code Boswachter van het radioprogramma De Code Boswachter Show. Goedemorgen, dit is de AVRO op Hilversum 3. Soms een melodietje van sola, sol, mi, do, re, do. Bernie Bos overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 79 jaar. Het weer, in het zuidoosten wat bewolking, verder helder. In het noorden vanavond en vannacht enkele sneeuwbuien. Vannacht lichte tot matige vorst. Morgen afwisselend wolken en zon, met aan de kust kans op een winterse bui. Het wordt 0 tot 3 graden. En vanaf zondag wat wisselvalliger met sneeuw. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag, Dielke. Er staat ongeveer 300 kilometer file. Dat is wat minder dan gebruikelijk op dit tijdstip op vrijdag. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoude en Knoop het Ketelplein 20 minuten oponthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Afrit Haarlem-Zuid 10 minuten. Er staat een auto met pech. A50 Arnhem richting Os voor Valburg 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En er is een ongeluk gebeurd op de A67 Belgische grens richting Venlo. Tussen Knopen de Hocht en Afrit Zomeren is de vertraging een half uur. Ster. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Juist omdat je goed voor later wil zorgen. Bij Van Lanschot Kempen willen we begrijpen wat u belangrijk vindt, ook voor de volgende generatie. Als gids kunnen we u richting uw vermogensdoelen leiden met een persoonlijk beleggingsplan. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Zat er achter de moord op John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via nploluister.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. NOS NTR. Na een kleine week gevechtspauze is de gewapende strijd tussen Israël en Hamas vanochtend vroeg weer hervat. Tot groot verdriet en angst van de inwoners van Gaza. Nes is al Israël, is al herhab. Wat is dit voor terreur, zegt deze vrouw. Vrouwen en kinderen liggen te slapen en dan valt er een gebouw op hen, terwijl we helemaal niks doen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Via een artikel in de New York Times werd vandaag bekend dat Israël een jaar geleden al wist dat Hamas Israël precies zo wilde aanvallen als op 7 oktober is gebeurd. Maar dat daarop geen actie werd ondernomen, omdat het leger en de veiligheidsdienst het plan veel te ingewikkeld en daarmee te onrealistisch vonden. Ook een oefening van Hamas afgelopen zomer bracht daarin geen verandering. Deze analiste van de Israëlische veiligheidssituatie snapt wel hoe dat kon. As we know, these are the problems when things are repeating themselves. It's not the first time that it happens. It's more than once or twice or three times. And then you get used to it. And you say, okay, they are training, they are doing it. It doesn't have to happen now. Als er zo vaak geoefend wordt, zeggen deze analisten, dan raak je daar niet meer zo snel van onder de indruk. Dat er wordt geoefend, betekent niet dat het nu gaat gebeuren. Ze denkt ook dat het wel degelijk verschil had gemaakt als Israël de plannen van Hamas wel serieus genomen had en goed was voorbereid geweest op 7 oktober. We needed not more than 2 more units to be alert to tell the people that were there that they should go and sleep. They should be aware of something coming up. And no more than 2-3 more tanks and everything would be different. It might be even that it would be postponed if they saw that we are prepared. We hadden niet meer dan 2 extra divisies nodig gehad om de mensen vooraf te waarschuwen dat er iets zou kunnen gebeuren, zegt ze. En als we dan ook nog 2 of 3 tanks gereed hadden gehad, had het ook nog gekund dat Hamas de operatie had uitgesteld, omdat ze wisten dat we voorbereid waren. Ik praat verder met Bart Wallet, hoogleraar Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Was u verrast toen u hoorde dat Israël dus al een jaar geleden die plannen van Hamas kende? Nou ja, dat het zo gedetailleerd was en dat ze dat eigenlijk al ja, de blueprint in handen hadden, ja, dat is toch wel groot nieuws. Het is wel zo dat we eigenlijk na 7 oktober al wel steeds meer berichten kregen dat inlichtingendiensten duidelijk hebben gefaald in het voorzien van deze aanval. Hmm. En dat er, als je natuurlijk nu achteraf bekijkt, dat er eigenlijk toch al heel veel materiaal aanwezig was binnen die inlichtingendiensten, maar dat gewoon niet goed geïnterpreteerd is. Nee, hoe kan het zo verkeerd zijn geïnterpreteerd? Hoe kon het zo terzijde zijn geschoven, die informatie? Nou ja, wat er in ieder geval in meespeelt is dat Israël eigenlijk structureel Hamas heeft onderschat. Voortdurend heeft gedacht dat de organisatie daar niet toe in staat was. En dat is ook een van de dingen van ze hebben deze plannen gekregen. Maar ja, ze dachten dat is zo ingewikkeld, dat kan Hamas helemaal niet aan. En nou ja, wat we natuurlijk nu op 7 oktober hebben gezien is dat Hamas een formidabele tegenstander is van Israël. Die op heel hoog niveau met zeer geavanceerde materialen oorlog kan voeren en dat ook zo kan voorbereiden dat ze onder de radar bleven. En dat is eigenlijk het tweede. De Israëlische veiligheidsdiensten hebben de afgelopen jaren zijn ze steeds meer gaan steunen op technologische middelen en eigenlijk steeds minder op het klassieke inlichtingenwerk. Mm-hmm. Technologische middelen, die pakken natuurlijk alles wat er op internet en via telefoonverkeer de wereld overgaat, dat wordt opgepikt. Maar Hamas, dat blijkt ook hier uit. Die hebben toch een heel groot deel van de communicatie eigenlijk op de ouderwetse manier gedaan. En op die manier echt onder de radar gebleven. Dus de inlichtingendiensten waren eigenlijk niet voorbereid op ouderwetse communicatie, zou ik maar zeggen. Ja, dat is eigenlijk precies wat er gebeurd is. Er komt ook wel naar buiten dat Hamas waarschijnlijk in staat is geweest om ook de codes te kraken hoe de Israëlische veiligheidsdiensten precies werken. Ze blijken ook zelf, dus de inlichtingendiensten van Hamas blijken ook heel goed op de hoogte geweest te zijn van waar lagen precies de Israëlische militairen, welke systemen zetten de Israëli's in. Dus dit gaat ongelooflijk veel vragen oproepen in Israël. Hoe kon Hamas al deze ervaring hebben? En hoe kon het dat Israël dit eigenlijk allemaal verkeerd heeft geïnterpreteerd? Ja, u zegt dus, Israël steunt op digitale middelen. Hè? In ieder geval in het voorproces van, of op het moment dat dit soort informatie komt. Maar hoe zit dat eigenlijk op 7 oktober? Hebben ze dat daar ook op die manier misschien iets laten liggen? Ja, kijk, op 7 oktober was natuurlijk een van de grote problemen was dat er eigenlijk relatief weinig militairen langs de Gazastrook waren. Die waren voor een heel belangrijk deel in de Westbank, omdat de Westbank met name heel onrustig was. Het andere punt is dat Hamas eigenlijk op 7 oktober al heel snel eigenlijk alle communicatiemiddelen van de Israëli's wisten uit te schakelen. Waardoor de Israëli's ook blind gemaakt waren. Wat een van de redenen ook is, dat het zo ontzettend lang heeft geduurd voordat het Israëlische leger pas ter plekke was om de burgers te hulp te schieten. Nou staan het Israëlische leger en de geheime diensten Mossad wereldwijd bekend als extreem goed getraind, juist omdat er altijd dreiging is voor Israël. Wat doet dit nieuws nou met de geloofwaardigheid? Ja, dit is natuurlijk een enorme blamage voor hen. En dit doet natuurlijk vooral ook heel veel met de psychologie van de Israëlische bevolking. Die Israëlische bevolking die voelt zich nu natuurlijk niet meer veilig. Na wat er op 7 oktober gebeurd is. En ja, ook het idee van dat de veiligheidsdiensten eigenlijk altijd de tegenstanders een stap voor zijn. Ja, dat is dus nu echt niet het geval geweest. Dus het gevoel bij Israëli's van onveiligheid, van onzekerheid, van angst. Is hierdoor ontzettend groot geworden en die veiligheidsdiensten zullen heel veel uit de kast moeten halen om dat vertrouwen weer terug te winnen. Dank voor dit gesprek, Bart Wallet, hoogleraar Joodse geschiedenis. De agent die vorig jaar bij een boerenprotest bij Heerenveen op een trekker schoot, is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. En hij krijgt ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Verslaggever Bo Heimessen, hoe komt de rechter tot deze uitspraak? Ja, daarvoor heeft de rechter van alles overwogen. Was er sprake van opzet? Was het een dreigende situatie voor de agenten? Was er sprake van poging tot doodslag? Nou, en daarvoor moet je dus weer terug naar die 5 juli. Het is in de avond, er is een boerenprotest gaande bij Heerenveen. Er was een noodbevel afgegeven, ze moesten daar weg. En de 16-jarige Jouke rijdt bewust met zijn tractor om een wegblokkade heen tegen het verkeer in en komt deze verdachte, deze agent, tegen. Die voelt zich vervolgens geïntimideerd, met hem ook zijn collega's. Een agent lost een waarschuwingsschot en hij, dus de verdachte, schiet op de cabine van Jouke. Die kogel die komt terecht naast zijn hoofd. De agent zegt dat hij uit noodweer uit zelfverdediging handelde. Maar daar gaat de rechter vandaag niet in mee. Want uit amateurbeelden blijkt dat Jouke niet op de agent inreed, maar juist van hem weg. Dus de rechter zegt er is sprake van een inschattingsfout. Hij had zijn dienstwapen op deze manier nooit mogen gebruiken. En daarnaast acht de rechtbank poging tot doodslag bewezen. Want de agent nam het risico op een dodelijke afloop op de koop toe door op de cabine te schieten. Hij had ook op de banden kunnen schieten bijvoorbeeld. Want als er een fractie later was geschoten, dan had Jouke het waarschijnlijk nu niet meer kunnen navertellen. Nou ja, kortom, er moet een straf volgen, zei de rechter. Ook politieagenten die voor ons werken, die mogen schieten, moeten schieten soms, die kunnen hun straf niet ontlopen. Maar daarmee wordt wel meegewogen dat deze agent bijna met pensioen is. Hij heeft een voortreffelijke staat van dienst. Hij handelde niet met opzet, want hij was daar in zijn werktijd, hij deed daar zijn werk. En de omstandigheden waren heftig tijdens de boerenprotesten. Hè. Iedereen weet dat nog wel. De agent zei zelf, het was totale anarchie, intimiderend. En de rechter zei ook, het was eigenlijk een onmogelijke opdracht. Het Openbaar Ministerie had vanwege al deze omstandigheden eerder al een strafeis van een voorwaardelijke gevangenisstraf. Toch gaat de rechter daar niet in mee. De straf valt zwaarder uit. Luister maar naar de persrechter Suzanne ter Poorten. Omdat de rechtbank tot de conclusie is gekomen dat hier sprake is van een poging doodslag, een ernstig feit, vindt de rechtbank dat alleen een voorwaardelijke straf onvoldoende recht doet aan de ernst van het feit. En ondanks dat er dus heel veel omstandigheden zijn die ook maken dat de straf laag uitvalt, vinden ze wel dat er ook nog een deel onvoorwaardelijke straf in de vorm van die 80 uur taakstraf moet volgen. Al dus de persrechter. Hebben de agent en de jongen al gereageerd op de uitspraak? Nou, de agent was niet aanwezig. Jouke was ook niet aanwezig. De familie, bij eerdere zittingen waren ze er wel. Hebben ze ook nog een gesprek met elkaar gevoerd. De agent was bij eerdere zittingen via een videoverbinding zichtbaar met vervormde stem, omdat zijn identiteit wordt beschermd. Vandaag was alleen Tjalling van der Goud, de advocaat van de agent, aanwezig. En hem heb ik gevraagd hoe de agent op deze straf heeft gereageerd. Kijk, als u en ik dit zouden hebben gedaan, zou ik zeggen, steek de vlag uit en wees blij. Dit gaat om een politieagent met een uitmuntende staat van dienst. Alleen maar lovende kritieken volgens de collega's. Tegen het einde van zijn pensioen. En een man die op dat moment voor een onmogelijke taak stond. Dat zegt de rechtbank in het vonnis. En toch moest hij optreden. En hij heeft opgetreden. Nou, dan kun je achteraf in je luie stoel zeggen van dat is een inschattingsfout geweest. Dan is een onvoorwaardelijke taakstraf is heel zwaar. Dus zo voelt hij dat op dit moment ook. En dat was ook zijn eerste reactie. Het valt me vies tegen. Ja, Jouke en zijn familie waren er dus niet. Ook een advocaat niet, Corine Jekel. Maar ik heb contact met haar gehad en zij liet mij in een WhatsApp-bericht weten dat de familie en Jouke tevreden zijn over de uitspraak. Een letterlijk citaat van haar. Het voelt als een vorm van gerechtigheid voor Jouke en de familie. Had de agent zijn fout maar erkend en sorry gezegd. Het is ook een signaal naar de maatschappij dat ook beschermde functionarissen een gerechtvaardigde straf niet ontlopen. Zij dus advocaat Corine Jekel. Bo Heimissen, dankjewel. En Gerritsen, hoe is het op de weg? Ja, het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu nog 250 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein, heb je een kwartier vertraging. Daar staat een auto met pech. Donald Trump kan zich niet verschuilen achter zijn presidentiële immuniteit als het gaat om de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Het heeft het Amerikaanse Hof van Beroep volgens persbureau Reuters besloten. Betekent dat de oud-president ook mag worden aangeklaagd door individuele burgers. Enkele politieagenten en parlementariërs zouden van plan zijn om dat te doen. Een amateurvoetballer van 19 uit Breda heeft na een training de schrik van zijn leven gekregen. Hij was net in zijn auto gestapt toen een onbekende zijn portier openrukte en met een taser hem probeerde aan te vallen. De jonge voetballer greep naar het wapen en trapte achteroverleunend de dader van hem af. Een vriend zag dat gebeuren, rende op die dader af die daarop op de vlucht sloeg. De politie denkt dat het een beroving was, meldt Omroep Brabant. En verkenner Ronald Plasterk heeft meer tijd nodig om advies te kunnen uitbrengen aan de Tweede Kamer over de kabinetsformatie. Heeft hij net gezegd tijdens een korte persconferentie. Verder wilde hij niet veel meer kwijt, al had hij daar wel veel woorden voor nodig. Oh, ik heb een heleboel hele interessante ideeën gehoord. Ik ga nu niet vooruitlopen op hoe we dat gaan doen. Ik ga daar nu verder niks over zeggen. Nee, ik realiseer me heel goed de zware, maar ook formele rol die ik heb. En in de precieze constellatie waarin dat zal plaatsvinden, daar loop ik nog niet op vooruit. Het is natuurlijk ook zo dat daar ga ik nu niet dieper op in, maar het gaat niet om wat ik ervan vind. U acht het nog niet onmogelijk? Nee, zeker niet. De spoorwegen gaan iets doen tegen winterproblemen op het spoor. Met een nieuw plan moeten er in de sneeuw en de kou minder treinen uitvallen en het treinverkeer na problemen sneller weer op gang komen. Willeke Steens, programmamanager seizoensvoorbereiding bij ProRail, betrokken bij dit nieuwe plan. Goedemiddag. Goedemiddag. Tot nu toe valt bij extreem winterweer, dus echt veel sneeuwval, echt vrieskou, vaak alles uit, hè? Wat gaan jullie nu anders doen? Ja, dat klopt. Ik denk dat je refereert naar de winterse week die we toen in februari hebben gehad. Toen hadden we in die zin te maken met extreem weer. Mm-hmm. Veel sneeuwval, vrieskou en wind. En toen kwam het complete treinverkeer tot stilstand. Nou, dat is iets wat wij niet willen en dat mag ook niet gebeuren. En naar aanleiding van die grondige evaluatie die we gehouden hebben, hebben we nu een nieuwe nooddienstregeling ontwikkeld samen met aannemers en met de vervoerders, waaronder NS en de regionale reizigersvervoerders. En wat staat er in die nooddienstregeling? In die nooddienstregeling hebben we een andere aanpak genomen. We hebben gekeken naar wat is de beschikbaarheid vanuit onze aannemers om de storingen te kunnen verhelpen bij zwaar extreem winterweer. En daarmee hebben we in totaal 21 contractgebieden in Nederland. En wij hebben dan op het moment dat we naar dat extreme winterweer gaan, 2 ploegen paraat per contractgebied. Mm-hmm. Die staan bij de cruciale wissels. En in totaal hebben wij dan 550 wissels als cruciaal aangemarkeerd. Ja. Die kunnen dan bediend worden. En de rest van alle wissels in Nederland worden vastgelegd voor de rijwegen. En daarop hebben we dus een nooddienstregeling ontworpen, waarmee ongeveer 15% van de voerscapaciteit behouden kan worden. Zodat in ieder geval. Eerst eventjes naar, want er zijn dus meerdere onderdelen van dit plan, maar u zegt dus er komen een soort regionale storingsploegen. Dus eigenlijk ploegen die klaarstaan bij wissels die heel belangrijk zijn op trajecten waar het belangrijk is dat het goed gaat. Die gaan daarbij staan als het mis dreigt te gaan, zodat ze die nog kunnen bedienen. Gaat het zo werken? Ja, en zo gaat het werken. Want normaal gesproken, als je zo'n extreem winterweersituatie hebt, dan wordt er vaak ook een code rood afgegeven door het KDMI, waarbij gezegd wordt, ga niet de weg op. Dus dat zorgt er al voor dat je minder makkelijk bij een wissel bijvoorbeeld kan komen voor storingsherstel. En we kiezen nu dus voor de aanpak om de storingsploegen direct bij de cruciale wissels te huisvesten. En dat zijn dan cruciale punten waar veel treinverkeer langs rijdt, in de hoop dat daar dus wel gewoon het verkeer op gang kan blijven. Ja, dus de insteek daarbij is dat een sneeuwploeg direct ter plaatse kan zijn om de wissel weer begaanbaar te maken. U was net nog onderweg om een tweede deel van uw plan te vertellen. U begon met te zeggen dat ook het idee is dat delen van Nederland dan kunnen worden afgekoppeld van de dienstregelingen. Ja, klopt. Wij maken eigenlijk onderscheid in zwaar wintersweer en extreem wintersweer. In het geval van het zwaardere winterweer, wat we vaker tegenkomen, dus niet die meest extreme situatie, kan het zo zijn dat in het noorden van het land dat het mooi weer is en een ander deel van het land de zwaar winterweer verwacht wordt. En we kunnen dan voor die locatie waar dat zware winterweer is, kan de dienstregeling ontkoppeld worden voor een gebied, zodat er geen olievlekwerking naar de rest van Nederland plaatsvindt. Ja. En kort tot slot, wat moet dat opleveren als dit allemaal zo gaat werken? Dat alles blijft rijden? Nou, in ieder geval dat wij zorgen dat het treinverkeer niet tot stilstand komt in heel Nederland. Ja. Dus wij willen zorgen dat in ieder geval de reiziger van A naar B kan en van B naar C. Dank, Willeke Steens, programmamanager seizoensvoorbereiding bij ProRail. Na 50 jaar stopte de band Kiss ermee. Morgenavond geven de mannen een groot afscheidsconcert in New York. Kiss groeide in 50 jaar vooral in de VS uit tot een van de succesvolste bands aller tijden met grote hits. Bandleden dragen op het podium altijd bijzondere zwarte outfits en veel zwart-witte make-up. Muziekjournalist Leon Verdonschot, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt het laatste Kiss-concert in Nederland gezien. Wat verwacht jij van de afscheidsshow nu in New York? Precies datzelfde concert, want dat laatste afscheidsconcert van Kiss in Nederland was ook hetzelfde als het jaar daarvoor, wat toen het laatste afscheidsconcert van Kiss en Nederland zou zijn. En ook het jaar daarvoor. Kiss heeft een moeizame verhouding met afscheid nemen. Ja. Ze nemen een heel lange afscheid. Ze hebben daar heel lang over gedaan. Deze afscheidstoer duurt sowieso al 3 jaar. Maar in 2001 hadden ze ook al een afscheidstoer. Maar dit is wel echt het einde. Het is ook wel rond. Ze bestaan precies 50 jaar. Dit concert in Madison Square Garden hebben ze ook echt al heel, heel lang geleden aangekondigd. En geheel in stijl van Kiss kunnen mensen daar ook weer kaartjes verkopen. Ook virtueel, dus via een stream kun je het ook zien. Want Kiss had ook al bekend dat ze echt alles, maar dan ook alles wat ze ooit hebben gedaan, maximaal ten gelde maken. Mm-hmm. Maar waarom denk je dat dit dan echt het einde is? Nou, ze hebben daar best wel lang op geanticipeerd dat 50 jaar dat ze dat rond willen maken. En ik moet ook wel zeggen dat die Gene Simmons en Paul Stanley, dat zijn echt de twee oerleden van Kiss. Ja, precies, die allebei ook zingen. Die zijn inmiddels, Gene Simmons is 74 en Paul Stanley is volgens mij 1 of 72. En het is fysiek natuurlijk ook echt een hele zware show. Je zei het net al in je inleiding, ze zien er niet alleen bijzonder uit, maar ze hebben ook, die pakken die ze aan hebben zijn loodzwaar. Paul Stanley vliegt letterlijk door het publiek. Gene Simmons heeft al jaren zo'n vuurspuwact. Het is een fysiek, het is meer dan alleen maar het zingen dat zij moeten doen. Dus ik kan me ook al voorstellen dat het moment komt waarop dat bijna niet meer vol te houden is. Want er zit behoorlijk wat sleet op de stem van Paul Stanley, moet ik zeggen. Maar qua energie was ik wel echt zeer onder de indruk van het feit dat ze die show van 2 uur, die zo totaal uitzinnig is, dat ze die nog steeds fysiek kunnen volhouden. Totaal uitzinnig, zeg je. Want hoe zou je een concert van Kiss omschrijven voor mensen die het nog nooit hebben meegemaakt? Als het tegenovergestelde van alles dat maar iets te maken heeft met subtiliteit. Kiss is een soort van achtbaanrit. Het is een soort kermisshow op hol geslagen. En je moet je voorstellen, je kan als band vuur op het podium ontsteken. Of je kan maximaal explosies zou je kunnen toevoegen in een show. Of lasers of confetti. En bij Kiss gebeurt dat eigenlijk allemaal. En dan ook tegelijk in één nummer. Ja. Het is een volslagen over de top show. Daar zijn ze ook heel goed in. En het is ook al heel lang dezelfde show. Als ultiem vrijdagavond entertainment, want meer pretendeert ook echt niet te zijn. En ook teksten die helemaal niets te maken hebben met welke ontwikkeling in de wereld dan ook, is Kiss wel een soort ultieme, het ultieme escapisme. Het is eigenlijk een soort, ze zien er niet alleen heel stripfiguurachtig uit. Het is ook alles aan Kiss is eigenlijk cartoonesk en daar zijn ze ook heel erg goed in. Is dat ook het geheim, van het succes 50 jaar lang? Ja, en het feit dat ze heel goed weten dat hun fans totaal niet zitten te wachten op enige vernieuwing. Kiss speelt al jarenlang dezelfde hits uit de jaren 70 en begin jaren 80. Ze slaan een heel groot deel van hun eigen werk over. Hebben ook al meer dan 10 jaar geen plaat gemaakt. Maar ze spelen gewoon deze show heel goed, heel lang hetzelfde. En dat is ook exact wat die fans willen horen. Dat doen ze heel goed. Het is in die zin een hele, zou je kunnen zeggen, populistische band. Om het even in moderne termen uit te drukken. Die mensen precies geeft wat ze willen hebben. Ja. En die mensen zijn ook bereid daar heel veel geld uit te geven aan alle vormen van merchandise. Want daar was Kiss ook heel vroeg mee. Dat je overal kun je een Kiss-logo opzetten en kun je het vervolgens verkopen. Ja. Dus denk ik de enige band ter wereld van wie je een grafkist kunt kopen. Een grafkist? Een kistkist. Ze hebben het officiële. Ze hebben een officiële grafkist inderdaad te kopen in een website. Welke erfenis laten ze achter? En dan bedoel ik dus niet een grafkist of merchandise, maar in de muziekgeschiedenis? Nou ja, dat wel hoor. Vind ik echt die merchandise. Maar wat ze vooral achterlaten, vind ik, is de glorie van de totale uitbundigheid. Bij elke band die ik live zie, ook als het geen rockband zijn. Er zijn ook Stevie Wonder is bijvoorbeeld verklaarde Kiss-fan. En Lenny Kravitz zijn ook al heel veel artiesten in hele andere genres die door Kiss zijn beïnvloed. Of in ieder geval fan zijn of waren van Kiss. Maar elke band die ik zie die meer dan 6 vuurwerkstuks afsteekt per nummer, moet ik toch altijd even aan Kiss denken. Ja. En morgenavond dus dat laatste Kiss-concert in New York. Dankjewel, muziekjournalist Leon Verdonschot. Zometeen, de opslag van vuurwerk is nog niet goed geregeld, concludeert een onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. Het kerstgala van Wibi Suryadi op 27 december in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Koop nu uw kaarten voor Wibi Suryadi op concertgebouw.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf €2 per week. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. We plaatsen een noodruit, zodat jij door kunt. Opgelost. Autotaalglas. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur en de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. NPO Radio 1. En over 17:30, hier is Robert Baltus. De volledige technische staf van FC Volendam vertrekt. Technisch manager Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en hoofdopleidingen Ruben Jonkind mochten blijven van de Raad van Commissarissen. Maar ze bedanken voor de eer. Ze hadden altijd goede banden met het bestuur en voorzitter Jan Smit, die ontslagen is. Oud-president Trump heeft in de zaak rond de bestorming van het Capitool geen presidentiële immuniteit meer. Dat heeft de Amerikaanse rechter besloten. Trump kan nu ook worden aangeklaagd door individuele burgers die hem verantwoordelijk houden voor het geweld van zijn aanhangers. Het salaris van horecapersoneel gaat met 8-12% omhoog. De bonden en de werkgevers hebben ook voor het eerst een stagevergoeding vastgelegd in de CAO. Het resultaat wordt nog wel voorgelegd aan de achterban. En verkenner Plasterk heeft meer tijd nodig voor zijn advies over de kabinetsformatie. Het lukt hem niet om komende dinsdag, 5 december, zijn verslag in te leveren, zoals eerder de bedoeling was. Hij wil dat nu uiterlijk een week later doen. De wensen en eisen van de 14 partijen lopen nogal uiteen. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Dat is minder druk dan gebruikelijk. Op vrijdag staat nog 250 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Leendeheide een kwartier vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten oponthoud na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht en Houten een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Willemijn Hubert, is 1 december en dat betekent dat vandaag de meteorologische winter is begonnen. Ja. Zullen we eens even terugblikken op de herfst? Ja, dat kan. Die was uitzonderlijk zacht. En eigenlijk verliep alleen de herfst van 2006 nog zachter. En alle drie de maanden droegen aan die zachtheid bij. Want alle drie de maanden die verliepen echt veel te warm eigenlijk. En we hadden ook uitzonderlijk veel warme dagen. En warme dagen zijn dagen waarop de temperatuur boven de 20 graden komt. Nou, gemiddeld zouden we in de herfst daar 14 keer van mogen genieten. En nu 29 keer. Oh. Dat is natuurlijk niet helemaal een goed teken. Daarnaast was de herfst ook bijzonder nat. Het was de op één na natste herfst sinds de metingen begonnen zijn. En eigenlijk is het ook wel bijzonder, want september was echt een kurkdroge maand. En ook het eerste gedeelte van oktober vliep nog heel erg droog. En daarna kwam al die regen. En uiteindelijk werd het dus die enorm kletsnatte herfst die we gehad hebben. En dan het aantal zonneuren. September was echt superzonnig. Mm-hmm. Oktober was eigenlijk een beetje aan de sombere kant. En november was redelijk gemiddeld. En toch komen we wat ruimer in ons jasje uit. Want gemiddeld zouden we zo'n 350 uur aan zonneschijn moeten hebben. En we zaten op zo'n 390 uur. Maar zacht dus de herfst. Nu begint de meteorologische winter. Ik vind het nu ook niet zacht buiten. Nee. We zijn de herfst eigenlijk super warm begonnen. Ja. En we eindigen met een winterse speldenprikje, waar we nu natuurlijk ook mee te maken hebben. Als we kijken naar de temperatuurkaart van nu, dan zien we dat het vrijwel overal alweer licht vriest. Vannacht ook lichte vorst. Op enkele plaatsen misschien wel weer matige vorst. Afgelopen nacht trouwens -10 in Leeuarden. Dus dat was wel wat meer dan matig nog. En voor komende nacht verwacht ik dus ook wel echt wel lage temperaturen. En misschien in het noorden van Nederland nog kans op een enkele sneeuwbui. En daar heeft het KNMI ook een code geel voor uitstaan. Want dat levert natuurlijk kans op gladheid op. En morgen, wat mij betreft, een wat minder interessante dag. Er is wat zonneschijn. Vooral in de kustgebieden kan er wat winterse neerslag vallen in de vorm van buien. Temperaturen liggen tussen de 0 en de 3 graden. Zondag wordt wel meteorologisch gezien een interessante dag. Want dan krijgen we vanuit het zuidwesten te maken met bewolking. Maar er zijn ook weermodellen die aangeven dat het in het zuiden van Nederland best wel een poos kan gaan sneeuwen. Zeker later op de zondag en ook in de nacht naar maandag. Dus dat wordt wel echt een dag om in de gaten te gaan houden. In het laatste anderhalf jaar van zijn leven hield mijn vader, Peter R. de Vries, een geheim logboek bij. Daarin beschrijft hij nauwgezet en met humor zijn ervaringen als vertrouwensman van de kroongetuigen. Het logboek is onthullend en onthutsend. En ik heb daar mijn eigen dagboek aan toegevoegd, waarin ik vertel over onze bijzondere band en wat een toegewijde vader en familieman hij was. Ons boek, Ik beloof je dat ik 100 word, gaat over familiebanden, keuzes in het leven, strijd voor rechtvaardigheid en de heftige periode na de aanslag. Ik ben trots op het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Een boek over familiebanden, keuzes in het leven en de strijd voor rechtvaardigheid. Ik beloof je dat ik 100 word. Het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar Nieuwekerk.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Op de VN-klimaattop in Dubai staan vandaag en morgen de wereldleiders centraal. Koning Charles van het Verenigd Koninkrijk, bondskanselier Scholz van Duitsland en ook demissionair premier Rutte kwamen aan het woord. Voordat het zover was, vertelde hij over de 15 miljoen euro die Nederland bijdraagt aan het Klimaatschadefonds. Om boven de 900 miljoen die wij steken in het ondersteunen van het zuiden in het omgaan met klimaatverandering, waarvan de helft weer gaat naar de gevolgen daarvan. Dus bijvoorbeeld opzetten van vroege waarschuwingssystemen als je te maken krijgt in Afrika met overstromingen of met grote stormen of andere levensgevaarlijke omstandigheden. Is het goed dat dat nu al geregeld is? Ja, tenminste, dat in gang gezet is? En ik was zo blij dat dat al voor de top begon rond is gekomen. Dat is meteen een succes. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek in Dubai. Ja, meteen een succes, vertelt Rutte. Wat voor boodschap had hij nog meer op de top? Ja, het was een hele korte boodschap. Hij was een van die 170 leiders die een toespraak mocht doen. Hij kreeg 3 minuten en was eigenlijk na 2,5 minuten al klaar. Maar de kern van de boodschap hoorde je net ook al wel een beetje, is eigenlijk dat hij vindt dat Nederland het al best wel goed doet op klimaatgebied. We liggen op koers, is volgens het laatste rapport van het planbureau. Ons klimaatdoel is om in 2030 55% minder uitstoot te hebben. En als alles meezit en we voeren al onze klimaatplannen uit, kunnen we dat ook halen. En eigenlijk zegt hij van, focus nou niet te veel op nieuwe afspraken en nieuwe doelen, maar ga gewoon de doelen die je hebt zorgen dat die ook uitgevoerd zijn. Dus hij riep ook andere leiders op om de mooie beloftes om te zetten in woorden. Maar Judith, hoeveel mandaat heeft Rutte nog? Want ja, hij is nu nog wel premier, maar misschien wordt hij opgevolgd door Geert Wilders. Ja, dat is wel een beetje de vraag die iedereen ook heeft. Hè. We hebben hem ook daarna gevraagd. We konden hem interviewen van tevoren. En hij reageerde echt een beetje korzelig erop. Hij zei eigenlijk dat het kabinetsbeleid nu nog gewoon wordt gevolgd. Dat er voor deze top eigenlijk helemaal niks verandert door die verkiezingsuitslag. Omdat de lijn van het kabinet de lijn blijft. En dat hij denkt dat er ook daar genoeg steun voor is. En dat er op deze top nog niet zo heel veel verandert, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. Want die inzet voor de top, hè, die wordt eigenlijk bepaald door de Europese Unie. Die hebben we anderhalve maand geleden al bepaald met alle Europese landen samen. En daar gaat Wopke Hoekstra dan mee aan de slag. Maar wat er hier afgesproken wordt, als dat moet omgezet worden in klimaatplannen, want zo werkt het hier, ja, dan kan dat wel degelijk effect hebben als daar een regering zit die het helemaal niet zo heeft op ambitieus klimaatbeleid. Dus hier misschien nog niet zo heel veel effect, maar misschien later toch echt wel. Rutte kreeg dus 3 minuutjes, hè, want er was een hele lange lijst met sprekers. Wat viel jou op in de speeches vandaag? Ja, het is altijd zo'n prachtige afwisseling. Dus het gaat ook een beetje alle kanten op. Hè. Je hebt bijvoorbeeld kleine eilandstaten als Vanuatu, die echt al heel veel merken van de zeespiegelstijging, die eigenlijk al bijna verdwijnen. Tot enorme landen als India, waar ze bijvoorbeeld het grootste probleem is hoe ze voor die groeiende bevolking die ze hebt, die ze hebben, heel veel groene energie kunnen gaan produceren. Hè. Dus dat gaat, nou ja, alle kanten op. Maar er was wel echt één ding wat bij veel mensen naar boven kwam. Dat is die mijlpaal van gisteren, dus dat klimaatschadefonds. En voornamelijk bij de ontwikkelingslanden wordt dat toch echt gezien als een soort pleister op de wonden. Hè. Er is al heel lang een soort chagrijn en wantrouwen tussen de rijke en armere landen over dat geld. En voornamelijk omdat altijd wel wordt beloofd dat er wordt dat armere landen worden geholpen bij bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering, maar ook het aanpassen aan gewoon het extreme weer bijvoorbeeld. En dat geld, dat kwam er nooit. Nou, dit is dan wel toch wel weer een afspraak dat er toch wel echt geld gaat komen. Een klein deel van het geld dat nodig is, maar in ieder geval wel die afspraak. Dus dat is wel de positieve noot die er vandaag was. Judith, de klimaattop duurt nog even, tot en met 12 december. Maar er wordt al wel gewerkt aan een slotdocument. Worden daar al een beetje contouren van zichtbaar? Ja, er liggen wel wat dingen op tafel waarvan we al weten. Eén die wel kans maakt is bijvoorbeeld de verdriedubbeling van duurzame energie in 2030. Dus dat is 3 keer zoveel wind, zon en waterkracht als we nu gebruiken. En het hete hangijzer, hoe gaat het verder met die fossiele brandstoffen? Hè? Durven ze op te schrijven dat we er afscheid van gaan nemen? Dat wordt eigenlijk het onderwerp waar ze tot op het laatst over gaan onderhandelen. Judith van Hulsbeek, dankjewel. 23 jaar na de vuurwerkramp in Enschede doet Nederland nog steeds niet genoeg om vuurwerkongelukken te voorkomen. Lichtvuurwerk wordt niet veilig opgeslagen en de brandweer is niet goed voorbereid op zulke branden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. René Torenvliet, onderzoeksleider en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom heeft u zoveel jaar na de vuurwerkramp nu toch weer die ramp onderzocht? Nou, er waren best wel heel veel grote zorgen. Die leefden bij de Tweede Kamer, maar ook in de samenleving. Of de lessen die je zou kunnen trekken uit de vuurwerkrampen van Culemborg en Enschede, of die wel afdoende waren. Hè? Ja. En of dat nou gevolgen heeft voor nu. Hè? En zijn die afdoende? Nou, als de verkeerde lessen zijn getrokken, dan hoeven die niet afdoende te zijn. En waar we achter zijn gekomen is dat onderzoek naar vuurwerk en vuurwerkbranden laat zien dat ook bij licht geclassificeerd en consumentenvuurwerk, hè, dat we allemaal kennen, dat we willen afsteken met oud en nieuw, dat als daar brand is, dat best nog wel massa-explosief zou kunnen reageren. Want u heeft een aantal conclusies, hè, voornamelijk over dat lichte vuurwerk. Wat is uw belangrijkste conclusie daarover? Nou, onze belangrijkste conclusie is dat we menen dat als er een brand is bij licht geclassificeerd consumentenvuurwerk, dat we dat op een veilige manier kunnen blussen op korte afstand. En dat dat eigenlijk weinig gevaar oplevert. En proeven, ook heel recent, 2 jaar geleden, laten zien, zelfs in speciale verpakkingen, dat er massa-explosies kunnen plaatsvinden. Ja, dus wij denken, als ik u goed begrijp, dat het redelijk veilig is, het lichte consumentenvuurwerk, maar uit testen blijkt dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Ja, als het brandt natuurlijk, hè, in opslag. Het moet natuurlijk wel in die situatie zijn. Ja, zolang het gewoon in de opslag ligt, is er op zich niks aan de hand. Precies, maar als er brand gaat, is de brandweer daar, hoe is de brandweer daar dan op voorbereid? Nou, de brandweer is best wel ongerust of ze een vuurwerkbrand op korte afstand kunnen naderen. En er was een hele grote discussie of je dan een brand met vuurwerkbrand met water kunt blussen of niet. Maar omdat vuurwerk, ook dat lichte vuurwerk, massa-explosief kan ontploffen, hebben we gezegd, nou, voor de brandweer, die zou ook gewoon grote afstand moeten houden als er een vuurwerkbrand is. Hoe kan het dat na zo'n ramp zoals in Enschede de opslag van vuurwerk nu zoveel jaren later nog steeds niet veilig is? Nou, dat komt door 2 dingen. Het eerste is dat die rampen ons ontzettend veel op het professionele vuurwerk hebben gericht. Daar hebben we hele strenge eisen gezet, terwijl de eisen voor consumentenvuurwerk wat lichter waren. Het tweede is dat het onderzoek ja, niet heel erg systematisch op elkaar heeft voortgebouwd. En dat de inzichten die daaruit voortkwamen niet op een rij zijn gezet. En dat hebben wij gedaan in het rapport. Politieke partijen discussiëren al langer over de vraag of het afsteken van vuurwerk wel legaal moet blijven. Wat betekent uw rapport voor die discussie? Nou, voor die discussie, daar doen we natuurlijk geen uitspraken over. Want dat is iets voor de Tweede Kamer, voor de samenleving, om na te denken, willen we dit nog, hè? Een oud en nieuw. Er komt wel nu een nieuwe afweging bij. En dat is de afweging hoe veilig die opslag is van dat consumentenvuurwerk. Moeten we daar niet toch weer maatregelen opnemen dat we dat veiliger maken? Mm. En dat, ja, dat gaat in die discussie een rol spelen. Ja. En welke rol speelt de Rijksoverheid hierin? Nou, dat is heel interessant. We hebben gekeken naar hoe de ministeries zich hebben geleerd na de vuurwerkramp van Culemborg. En wat we hebben gekozen. Dat was een aantal jaren eerder, hè? Ja, dat was in 1991. Ja. Dat was 9 jaar eerder. En ja, we zijn tot de constatering gekomen dat er door die ministeries echt veel meer gedaan had kunnen worden. Veel meer gedaan had kunnen worden om een ramp zoals Enschede te voorkomen. Gegeven het feit dat er vuurwerkbedrijven waren die zich niet aan die regels hielden. Hm. En de overheid heeft een kans gemist om die op te sporen. Ja. Is dit echt het laatste onderzoek naar de vuurwerkramp? Er leeft zoveel, ook bij ons in de regio hier in Enschede, dat heel moeilijk te zeggen is. We zijn wel overtuigd dat we ontzettend veel nieuwe informatie hebben gekregen en dat we over de rol van de Rijksoverheid echt wel een afdoende antwoord hebben gegeven. Het rapport is hartstikke dik. We hebben 250.000 pagina's aan documenten doorgeworsteld. Meer is er niet bij de overheid. Dus dit is wel het rapport dat over die rol van de Rijksoverheid een nieuw licht en een afdoende antwoord zal geven. Daar kan de Tweede Kamer nu mee aan de slag. Heel hartelijk dank, René Torenvliet, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Het weer Gerritsen, waar staat het nog vast? En vooral de Randstad staan files, maar ze zijn meestal korter dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan nog 200 kilometer bij elkaar. Dus zojuist een ongeluk gebeurd op de A13, daarna richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Airport is de vertraging 20 minuten. 1 rijstrook is dicht. Koploper PSV neemt het zondag in de Kuip op tegen Feyenoord. PSV heeft na 13 wedstrijden al een voorsprong van 7 punten op de club uit Rotterdam. En dus weet Feyenoord-trainer Arne Slot dat deze ontmoeting cruciaal is voor het verdere seizoen. Ik zei net dat wij van de laatste 11 wedstrijden 10 gewonnen hebben, maar PSV van de laatste 13 de 13 gewonnen. Dus ja, dan weet je, als je thuis tegen ze moet, met het feit dat zij zo weinig punten laten liggen, dan zijn de onderlinge ontmoetingen superbelangrijk. Tennisser Rafael Nadal maakt begin volgend jaar bij het ATP-toernooi in Australië na een jaar blessureleed zijn rentree op de tennisbaan. Hij had veel last van een heupblessure, viel daardoor terug op de wereldranglijst naar de 663ste plek. In 2024 begint hij aan zijn laatste jaar als prof. En het technisch hart bij SC Volendam is opgestapt na het ontslag van voorzitter Jan Smit. Daarin zitten onder andere oud-trainer Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en hoofdopleidingen Ruben Jonkind. En ook de trainer vertrekt, maar die zit morgen nog wel op de bank tegen PEC Zwolle. Aan de lijn commentator Ragnar Niemeyer van de NOS. Ja, Ragnar, niet heel verrassend dit, hè? Nee, dit zat er wel aan te komen. Dit was iets wat wel aangekondigd was, zonder dat het was uitgesproken. Sterker nog, Jaap Veerman, de RVC-voorzitter, zei nog gisteren dat hij hoopte dat team Jonk zou aanblijven. Zo'n mannetje of 7, 8 bij elkaar alles. Ja, zover is het niet gekomen. Heeft vooral te maken ook met als directe aanleiding. Ik denk dat het anders ook was gebeurd. Maar met die persconferentie van vandaag die Veerman heeft gegeven in zeg maar zijn, ja, wat eigenlijk een beetje een 1-op-1 strijd is geworden met Jan Smit, de bekende zanger en voorzitter. Maar die noemde Smit een slechte voorzitter. Er werd gesproken over tekorten die er zouden zijn veroorzaakt door Smit en de zijnen. Terwijl het kamp Jonk zegt, dat team Jonk, van ja, dat is niet waar. Hè. We hebben goede deals gesloten, doorverkooppercentages. Er zijn biedingen geweest, ja, daar wordt over gelogen. En zo wordt er een beeld geschetst wat niet waar is. Ja, en zo kunnen zij natuurlijk niet werken. Ja, je moet het zien als een project. Hè. Smit, Keijen Molenaar, de bekende advocaat, en wat is hij niet, met Jonk zijn gepromoveerd, hebben Volendam in de Eredivisie gehouden. Ja, en als er dan één gaat, dan zijn ze solidair en dan gaan ze allemaal. Ja. Welke argumenten had de Raad van Commissarissen nog om niet door te gaan met Smit? Nou ja, met name dat verhaal toch van de financiën. Hè. Daar werd anders naar gekeken. Van een positief saldo, een eigen vermogen, naar een miljoenentekort. En dat wordt aan de andere kant door Smit en Jonk en bestreden. Ja, goed, je kunt pas echt natuurlijk zien hoe dat zit als wij inzage krijgen in het banksaldo van FC Volendam. Mm. Dat blijft toch een beetje in het ene woord tegen het andere. Ja, en ook een beetje, je kunt natuurlijk in de toekomst iets heel groot gaan verkopen. Natuurlijk, een voetballer kan zijn been breken, maar je kunt ook wel aardig inschatten hoe die het gaat doen. Hè, of er interesse is voor zo'n speler. Ja, en daar zijn ze in dat kamp Jonk van overtuigd. En daar zegt de voorzitter van, ja, dat is misschien een mazzeltje gehad, hè, met Mickey van de Ven, die dan werd doorverkocht van Wolfsburg weer naar Tottenham. Hè, voor hetzelfde geld was dat net misgegaan. Dan hadden we een acuut probleem gehad. Ja, het zijn twee totaal andere werelden. Hè. Het is toch een beetje het flamboyante van Jan Smit tegen het ambtenareske, zou ik bijna zeggen. Het tikje saaie van Veerman. En ik denk dat de conclusie van dit verhaal moet zijn, ja, dat Volendam met de mensen die daar bezig zijn, vol stadion, hè, gepromoveerd, dat ze bezig zijn om die club weer compleet te gronden te richten. Dat ze hard op weg zijn, ook eens gezien het aantal punten, ja, weer terug richting niks, richting keukenkampioendivisie. Dus ja, ze snijden elkaar geweldig in de vingers allemaal. Dat is eigenlijk de slotsom. Dus ook zonder technisch hart. Dankjewel, NOS-commentator Ragnar Niemeyer. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hij maakte iconische radioprogramma's, zoals de Code Boswachtershow en Radio Lawaai Papegaai. Radio Lawaai Papegaai. Radio Lawaai Papegaai. Dan buigt hij zijn kopje en drukt hij op het knopje voor de Code Boswachtershow. Maar producent Bernie Bos werd vooral bekend van zijn film- en tv-programma's voor de jeugd. Denk aan Rembo en Rembo, Achterwerk in de Kast en de films Abeltje en Minos. En hij schreef ook kinderboeken. Vandaag werd bekend dat hij is overleden. Hij was 79 jaar. Helene Rauw is directeur van Cinekids, het filmfestival voor de jeugd. Goedemiddag. Goedemiddag. U zei vandaag, mevrouw Rauw, tegen het ANP dat Bernie Bos de grondlegger is van de Nederlandse jeugd, televisie en film. Waarom vindt u dat? Nou, hij is als hoofdtelevisie bij de VPRO begonnen met, naar al die programma's die je zo net langs liet komen, heeft hij echt een genre neergezet wat voor die tijd er gewoon nog helemaal niet was. En daarbij vanuit Cinekids kan ik ook zeggen dat hij een van de oprichters was van het Cinekids Festival. Mm-hmm. Waarbij kinderfilm en televisie serieus werden genomen dankzij hem vanaf dat moment. Ja, want wat heeft hij voor Cinekids betekend? Nou, hij was hoofd kindertelevisie dus bij de VPRO. En heeft vanuit die inhoudelijke rol samen met de andere grondleggers van Cinekids, onder andere de zussen Engel, heeft hij een platform opgebouwd, een plek opgebouwd waar de film gevierd werd en de televisie gevierd werd. En daar heeft hij zowel inhoudelijk als samen met de VPRO echt veel zichtbaarheid ook voor gecreëerd. Wat maakt dit een typische Bernie Bos productie? Ja, hij behandelt kinderen als volwassenen. Hij ziet kinderen als... eigenlijk vindt hij ook best wel dat volwassenen misschien kinderen wel onderschatten. Ze kunnen veel meer aan en veel meer hebben dan we denken. En daar maakt hij hele... Hij schrijft daar hele eigenzinnige verhalen over kinderen die leven in een echte wereld. En aan alles en iedereen zit ook een randje. Dat is echt wel hoe hij de verhalen brengt en hoe hij ook samen met makers als producenten ook de verhalen heeft ontwikkeld binnen Bos Bros. Wat was hij persoonlijk voor iemand voor u? Nou, ik kan alleen maar spreken van mijn ervaring zelf. Ik heb ooit publiciteit gedaan bij Club van de Pettenflat en Paard van Sinterklaas in mijn eerdere jaren in de filmwereld. Als directeur van Cinekids hebben vorig jaar was hij gast van het jaar bij ons. En heb ik hem meegemaakt als iemand die heel eigenzinnig is. Sommigen zouden misschien ook wel eigenwijs noemen. Maar iemand met zoveel liefde voor de verhalen. En zoveel makers in hun kracht heeft gezet. Zo inspirerend in de manier waarop hij het genre familiefilm, jeugdfilm zo tijdsloos heeft gebracht. Een enorme inspirator. Wat is uw persoonlijke favoriet van zijn werk? Mijn persoonlijke favoriet is Pluk van de Pettenflat. Ja. Ik zag hem vorig jaar voor het eerst weer in Tijden. En het is heel een tijdloos mooi, spannend verhaal waarbij Pluk in die gekke wereld van volwassenen, waar de dingen ook niet helemaal gaan zoals het gaat, zijn weg weten te vinden. Heel mooi gedaan. En ook natuurlijk Annie M. G. Smit was ook een prachtige schrijfster die heel erg dezelfde soort benadering van kinderen had als Bernie. Absoluut. Heel hartelijk dank dat u hierover wilde praten. Helene Raus, directeur van Cinekit. Het is feest in Kampen, want daar heeft het zogenoemde melkbusschieten de titel immaterieel erfgoed gekregen. Melkbusschieten gebeurt met een melkbus en met karbiet. Elders in Oost-Nederland doen ze dat ook, maar in Kampen hebben ze zo hun eigen methode. Horen we van Mark-Robin Visser. Ja, ik zou zeggen, doe wel oordopjes in. Ja, nee, niet nu, want dan kan je het verhaal niet meer horen natuurlijk. Je moet wel naar de radio blijven luisteren, maar we gaan naar boven. De Friso-trap op van Raymond de Vries. Hier staat het. En Raymond is niet zomaar iemand. Raymond is van het Schuttersgilde. En die neemt het heel serieus. Kijk, het is natuurlijk elke traditie is belangrijk. Hè? Er is bijvoorbeeld ook al karbietschieten Drenthe. En die hebben ook hun traditie vastgelegd. Alleen in Kampen hebben we echt wel vanuit de historie een hele eigen manier van schieten die echt... Nou ja, dat gebeurt nergens anders in Nederland. En ik mag eigenlijk wel zeggen ter wereld. Waarom zijn we hier naar de Vliering gegaan? Hier staat uw... materiaal, dat zijn dus melkbussen, hè? Ja, dit is bijvoorbeeld mijn bus. Daar gaat karbiet in. Ja, daar gaat karbiet in. Dat heb ik daar in de ton liggen, maar dat zit veilig opgeborgen. Dat laten we hier in huis maar even zo. Nou ben ik wel eens vaker bij karbietschieten geweest, dus ik heb het geluid. We gaan even luisteren. Let op hoor, komt-ie. Heel hard. Ja, dat is niet zoals wij het doen, hè? Hoezo niet? Dat is met een bal, hè? Dus dit is niet het goede geluid? Wij zijn van mening dat met een stalen deksel bouw je toch meer druk op. En is de knal... Ja, het is gewoon een ander geluid, een mooier geluid. En zeker in de straten, dat is onweergaloos. Dat was Raymond de Vries van het Schuttersgilde... die zijn melkbussen van de zolder heeft gehaald. Ja, het is een hele happening in Kampen met een congres. En er worden hier speciaal voor de gelegenheid... ook een paar van die bussen afgeschoten. Burgemeester Sander de Rauwe... Nou was het vroeger zo dat karbietschieten toch wel erg ook met rellen te maken had... en politie en ME en burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat is er gebeurd in Kampen? Ja, heel veel is hier gebeurd. Zelfs zoveel dat er vandaag ook een dik boek gepresenteerd wordt over die geschiedenis. Tegenwoordig, anno 2023, gaat het echt om feesten, vuren en vooruitkijken. Maar inderdaad, zo'n 100 jaar geleden ging het echt gepaard ook wel met onrust. En was het ook wel een manier voor mensen om zich te verzetten voor een deel tegen de overheid... maar ook om de verveling de baas te zijn. In deze hele stad Kampen, op bijna 60 locaties, wordt er in een woonwijk geschoten... En dat schot valt natuurlijk op omdat het in een woonwijk is, met zo'n deksel is. Maar daaromheen zie je iedereen elkaar ontmoeten. De deuren gaan open, mensen hebben even een praatje, mensen genieten ervan, mensen ontmoeten elkaar. En ja, dat is dan iets waar een burgemeester anno nu enorm blij van wordt natuurlijk. Nou wordt er in steeds meer gemeenten gesproken over een vuurwerkverbod. Kampen kiest een hele andere route. Eigenlijk wel. Wij hebben zowel met de gemeenteraad van links tot rechts geconcludeerd... dat dit karbietschieten, wat officieel buiten het vuurwerkverhaal omvalt... maar wel de klank heeft natuurlijk van vuurwerk, letterlijk en figuurlijk. Maar er is hier in Kampen ook veel draagvlak voor deze traditie. Het is echt de cultuur van nu, met het respect voor het verleden... maar ook met de verantwoordelijkheid voor de toekomst toe. Dus ja, het leeft hier in Kampen op deze manier heel anders... dan soms in andere delen van Nederland. Nou, we staan hier nu naast het stadhuis op een veldje... waar, ja, ik zie de eerste schutter al aankomen. En wie is dat? Dat is Raymond weer. Ja, Raymond, nou, daar ben je weer. Je hebt je mooiste melkbus meegenomen en ook nog iemand. Ja. Ik heb inderdaad ook Isaac Ismail meegenomen. Hallo. Hey, goeiedag. U hebt ook een melkbus meegenomen. Zeker. Die van u ziet er heel anders uit. Het zijn allemaal individuele ontwerpen, hè? Zeker. Die van mij is meer voor de sier op dit moment nog. Kunt u even laten zien hoe dat dan gaat, hoe dat werkt? Dus want jullie hebben een speciale methode. Heb ik van Raymond al iets over gehoord? Ja, zeker. Nou ja, goed. Je hebt een stalen melkbus. Daar heb je een stalen deksel op, wat ons betreft. Vervolgens leggen we de melkbus neer. We leggen de melkbus op zijn kant. Ja, we gaan erop zitten. U gaat op de melkbus zitten. Ja, en dan het gat wat dan onderin zit, ontsteek je met een aansteker. Met de deksel aan de achterkant. Zeker, ja. Je schiet van je af. Je afschieten. Ja. Dat lijkt me wel handig, inderdaad. En dan zit er een heel klein gaatje in die bus. Een klein gaatje in het midden van 6 mm gemiddeld. En dan die ontsteek je met een aansteker. En dan is het, ja, boem. Ja, Raymond, daar hebben we het al over gehad, hè? Ja, hoe dat echt klinkt, hè? Ja, dat klopt. Dat klinkt fantastisch, hè? Zullen we er één doen? Ja, vooruit dan. Ja, de burgemeester staat daar, die hoort het toch niet. Nee, komt-ie. Oeh! Ja, zo klinkt dat dus. Het kampermelkbus schieten. Misschien kunnen we het nog één keertje horen. Ja? Ja. Vanaf vandaag dus immaterieel erfgoed. Het melkbus schieten in Kampen. NPO Radio 1. Naast de drugshond is er nu de dikke rand tonderzwamhond. Kijk, honden worden natuurlijk opgeleid voor alles en nog wat. Maar echt om in een vroeg stadium die dat rottingsproces met bomen op te sporen is dit uniek. Basisschoolleerlingen vergroenen zelf hun schoolplein. We kunnen kennis maken met de dieren en dat soort dingen. Welke dieren allemaal komen. En verder, koereigers in de Venolijn. Een symposium over Surinaamse biodiversiteit. En Dolf Jansen met zijn column. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met de vroege vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Ook de Sint-shop bij Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Christmas carols, feestconcerten, de kerstmatinee, Bach's Weihnachtsoratorium, het nieuwjaarsconcert, het Sinterklaasconcert, de Messiah van Händel. Allemaal in het Concertgebouw tijdens de koude wintermaanden. Kijk nu op concertgebouw.nl/winter. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. 6:00. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Weer zitten de mensen in Gaza klem tussen dichte grenzen en oprukkende Israëlische troepen. De oorlog is hervat en zorgt voor nieuwe ellende. En Oranje speelt vanavond een interland in een nagenoeg uitverkocht Wembley-stadion. En dat is wennen voor de voetbalvrouwen. Nu is het NOS Journaal, Robert Baltus. Oud-president Trump heeft in de zaak rond de bestorming van het Capitool geen presidentiële immuniteit meer. Dat heeft de Amerikaanse rechter besloten. Dat betekent dat Trump nu ook mag worden aangeklaagd door individuele burgers die hem verantwoordelijk willen houden voor het geweld van zijn aanhangers. Onder andere politieagenten en parlementariërs zouden dat van plan zijn. Aanhangers van Trump bestormden op 6 januari 2021 het parlement uit protest tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Er loopt daarover al een strafproces tegen Trump. 80 uur taakstraf voor de politieagent die in juli vorig jaar op een 16-jarige jongen in een trekker schoot. Hij krijgt ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van een jaar. De agent is schuldig bevonden aan poging tot doodslag. De familie en de advocaat van de jongen zijn tevreden met de uitspraak, laten ze weten aan verslaggever Bo Heimensen. Het voelt als een vorm van gerechtigheid voor Jouke en de familie. Had de agent maar zijn fout erkend, sorry gezegd. Het is ook een signaal naar de maatschappij dat ook beschermde functionarissen een gerechtvaardige straf niet ontlopen. De jongen reed tijdens een boerenprotest in Heerenveen tegen het stikstofbeleid met zijn trekker langs een politieblokkade. Op dat moment schoot de agent in zijn richting. De agent was bang dat de trekker op hem inreed. Hij staat op non-actief en gaat binnenkort met pensioen. De politie overlegt nog met hem wat hij nog kan doen. Verkenner Plasterk heeft meer tijd nodig voor zijn advies over de kabinetsformatie. Het lukt hem niet om voorkomende dinsdag 5 december zijn verslag in te leveren, zoals wel de bedoeling was. Hij wil het nu uiterlijk een week later doen. De wensen en eisen van de 14 partijen lopen sterk uiteen. Consumentenvuurwerk is veel gevaarlijker dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. De onderzoekers adviseren de overheid om nog eens goed te kijken naar de regels voor vuurwerkopslag en de blusinstructies voor de brandweer. Die zijn nu ontoereikend, zeggen ze. Nederland zegt 15 miljoen euro toe voor een nieuwe klimaatschadefonds. Daaruit kunnen met name armere landen geld krijgen als ze worden getroffen door overstromingen en andere rampen als gevolg van klimaatverandering. demissionair minister Rutte. Die vindt dat Nederlandse bijdrage relatief veel is. Meerdere auto's zijn gisteravond langs de N630 van naar Gorle in Brabant stilgevallen met pech. Allemaal raakten ze in de problemen na een tankbeurt bij een pompstation net over de Belgische grens. De brandstof was verdund met grondwater, zegt een verslaggever van Omroep Brabant. Volgens het tankstation is het water bij de benzine gekomen omdat het grondwater door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen tijd gestegen is. Dat grondwater is in een ondergrondse tank terechtgekomen. Die bewuste tank is ondertussen natuurlijk afgesloten. Want zoals je ziet tanken er heel veel Nederlanders bij dit tankstation dat net een paar meter over de grens ligt. De pomphouder zegt dat de schade van alle gedupeerden wordt vergoed. Bij de Tweede Kamerverkiezingen gingen de meeste voorkeurstemmen naar Esma Lala van GroenLinks PvdA. Ze kregen bijna 218.000. Van alle niet-lijsttrekkers is dat verderweg het grootste aantal, blijkt uit de officiële verkiezingsuitslag die vandaag bekend is gemaakt. Lala was wethouder van Tilburg. Ze werd landelijk bekend toen ze een maand lang probeerde te leven op bijstandsniveau. Het weer, vooral in het noorden, enkele sneeuwbuien. Vannacht lichte tot matige vorst. Morgen zon en wolken en aan de kust een winterse bui. Het wordt 0 tot 3 graden. Vanaf zondag wat wisselvalliger met sneeuw. Edwin Gerritsen, is het al wat rustiger? Ja, zeker. De files nemen af. Het staat nog 100 kilometer. De meeste staan in de Randstad. De langste staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en Rotterdam Airport een 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht en Houten een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. NOS NTR. Israël heeft de strijd tegen Hamas hervat na een tijdelijke gevechtspauze van een kleine week. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken benadrukt dat Israël zich moet houden aan de internationale wet en regelgeving om burgers in Gaza te ontzien. I made clear that before Israel resumes major military operations, it must put in place humanitarian civilian protection plans that minimize further casualties of innocent Palestinians. Nieuws en Co. Bij die internationale wet en regelgeving hoort ook voldoende hulp aan Gaza. Tijdens de gevechtspauze afgelopen week kon er via de grens met Egypte aardig wat hulp Gaza in. Journalist Joost Scheffers in Cairo. Jij was gisteren, Joost, in Rafa aan de grens tussen Egypte en Gaza. Waar komen al die hulpgoederen eigenlijk vandaan? Ja, die hulpgoederen zijn uit de hele wereld ingestuurd richting Egypte, waar ze het El Arish vliegveld op een klein uur rijden van de Gazastrook bij de Rafah grensovergang hebben opengesteld. Er is veel hulp uit Europa gekomen, uit Indonesië, ja, eigenlijk over de hele wereld. Maar de Rode Kruismedewerkers die we daar gisteren spraken, zeiden dat er vooral de laatste dagen met het staakt het vuren behoorlijk veel hulp uit de Golfstaten, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Jordanië is aangekomen. En die hulp gaat dan, of die hulpgoederen gaan dan de vrachtwagens in. Hoeveel vrachtwagens gaan daar naar binnen of zijn er naar binnen gegaan? Inmiddels zijn dat er 2781 vrachtwagens die naar binnen zijn gereden. En dat klinkt heel veel, maar als je dat cijfer in de context plaatst, dat het daar nu inmiddels al bijna 2 maanden gaande is, het hele conflict, de oorlog die daar plaatsvindt, dan is het aantal vrachtwagens dat binnenkomt aanzienlijk lager dan het aantal vrachtwagens dat naar binnen reed voordat de oorlog daar begon. Toen kwamen er 5 keer zoveel vrachtwagens per dag binnen als dat deze dagen het geval is. Joost, je bent ook in het ziekenhuis geweest in Rafah, een ziekenhuis waar Palestijnen worden opgevangen. Ja, hoe was dat? Ja, dat was heel erg dubbel. Want enerzijds ben je blij dat die mensen uit de Gazastrook kunnen, zeker als ze zo zwaar gewond zijn, goede zorg kunnen krijgen. De dokters daar, die zijn ook echt gemotiveerd. Dat zag je heel duidelijk om hun, zoals zij het zien, hun Palestijnse broeders te helpen. Maar ja, er is ook een bepaalde vorm van willekeur over waarom sommige mensen wel en andere niet naar Egypte mogen. Inmiddels zijn bijna 400 mensen vanuit Gaza in Egypte terechtgekomen. En in dat ziekenhuis spraken wij als journalisten een jongetje van 10 jaar... die zwaar gewond was geraakt tijdens een bombardement. Hij zei dat hij de eerste klap van de eerste raket nog wel hoorde, maar dat hij na de tweede klap zijn bewustzijn verloor en weer wakker werd in het ziekenhuis. En het treurige daaraan was dat zijn neef vertelde, die met hem meegereisd was naar Egypte, dat allebei zijn ouders overleden waren, maar dat ze dat nog niet aan het jongetje durfde te vertellen, omdat hij omdat het anders een te grote schok zou zijn. Dus nu kan die jongen langzaamaan hier in Egypte herstellen. Maar ja, dan gaat hij straks wel terug naar Gaza toe zonder ouders en zonder huis. Zijn er ook mensen, want jij zegt dit jongetje gaat dan straks terug naar Gaza, zijn er ook mensen die nu alweer de Gazastrook ingaan? Ja, gek genoeg. Je zou het haast denken, waarom zou je in hemelsnaam naar de Gazastrook gaan, waar er zo'n situatie gaande is met oorlog en voedseltekorten en noem het allemaal maar op. Maar er zijn heel veel Palestijnen in Egypte gestrand, want die reisden normaliter naar het buitenland via de Rafah-grensovergang. Dus die gingen dan vanuit Gaza naar Egypte om vervolgens uit te vliegen naar waar dan ook. En ja, heel veel van die Palestijnen zaten vast in Cairo. En inmiddels zijn er bijna 450 daarvan weer teruggegaan de Gazastrook in. En ik vroeg ook aan medewerkers van de grens bij de grensovergang, die de mensen daar hebben geholpen, van ja, waarom doen die mensen dat? En eigenlijk zei iedereen aan de grens, die hadden diezelfde vraag als ik. Die zeiden, ja, die mensen die zeggen dat ze liever op zulke momenten bij hun eigen familie zijn, op hun eigen land, en liever daar sterven dan dat ze op Egyptisch veilig grondgebied rustig tot het einde van de oorlog afwachten, maar op zulke zware momenten gewoon dichtbij hun naasten in hun bekende omgeving willen zijn. Dankjewel, journalist Joost Scheffers in Cairo. Ja, nu die gevechtspauze in Gaza is afgelopen, loopt het dodental onder de Palestijnse burgers weer snel op. Er zijn ook nog steeds grote tekorten aan voedsel en aan schoon water. Dina Zebaidi is een Nederlands-Palestijnse antropoloog aan de Hogeschool Leiden en heeft familie die in Gaza woont. Goedenavond. Hallo. Wat is het laatste dat u heeft gehoord van uw familie daar? Ja, nou, ik had eergisteren toevallig even contact met ze. En mijn voormalige schoonfamilie die kwam uit de Gazastad. Ze zijn een paar dagen voor de wapenstilstand toch naar het zuiden gegaan. Want ze kregen ook van die flyers dat ze weg moesten. Ze zitten nu in Khan Younis. Ze zijn wel verdeeld over meerdere huizen, want er was geen plek om hen op te vangen. En wat mijn schoonzus zei, het is echt een heel slechte situatie. Ze zegt, in ons oude huis in Gazastad hadden we nog wel wat blikjes en wat eten. De gaskan was nog niet leeg, we konden nog wel wat koken. Hier hebben we niks. Het is koud. We hebben niet genoeg dekens voor ons allemaal. Geen warmtebronnen. En ook voor de wapenstilstand waren ze dus net al in het zuiden. Zeiden ze, hier vallen de bommen ook. En we zijn niet veiliger. En eigenlijk zei ze, ik hoopte dat ik niet weg was gegaan. Ik ga liever, wat net de correspondent ook zei, liever dood in mijn eigen huis dan hier in deze omstandigheden zo voortleven. Ja. Heeft u enig idee hoe hun dagelijkse leven er op dit moment uitziet? Ja, ik probeer soms wel een beetje te vragen van hoe gaat het en zo. Het zijn hele moeilijke gesprekken, want vaak weet je ook niet, hè, als ze iets zeggen wat je moet beantwoorden. Toen ze nog in Gaza-stad waren, zei ze dat twee van de broers probeerden elke ochtend om echt vroeg in de ochtend de deur uit te gaan, eten te vinden voor de familie. En dat ze zei van elke keer dat ze de deur uitgaan, kijk ik gewoon heel goed naar hun gezichten. Want ik weet dat het de laatste keer kan zijn dat ik ze levend zie, want ik weet niet of ze terugkomen. Nou ja, dan weet je ook niet wat je moet zeggen. Ik heb ook wel gevraagd, hoe gaan jullie om met de kinderen? Want er zijn best wel veel kinderen van alle leeftijden in de familie. Ja, het enige wat ze zei is, ja, ze zijn continu bang. En ze blijven maar schreeuwen elke keer als ze weer een bom horen. Continu schreeuwen. Dus dan ga je ook niet verder vragen. Het is ook heel erg moeilijk voor mij om die informatie te verkrijgen. Want ik denk, ja, hoezo hebben zij mij, moeten zij mij dat uitleggen? Mm. Hè? Het is heel, heel moeilijk om daarmee om te gaan. Ja. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat die spaarzame momenten dat je dan contact met elkaar hebt, dat die ook heel belangrijk zijn. Het is heel dubbel. Ik ben altijd heel blij als ik weer even contact heb. En soms ook, vooral net voor die wapenstilstand, is het vooral fijn om te zien dat ze even online waren. Al praat ik niet met ze, want dan weet ik, oh, ze zijn er nog. Mm-hmm. Maar dat dubbele is dat je weet, oh, zij zijn er nog. Terwijl je weet dat er tientallen anderen in dat ene uurtje er niet meer zijn. Dus dat ben je vooral blij dat je eigen mensen er nog zijn. En dat voelt heel pijnlijk om daar stil bij te staan. Maar het is ook, oh, nu zijn ze er weer. Hoe lang? Hoe lang krijg ik straks geen contact meer? We hadden inderdaad vaak dat we dagenlang geen contact hadden. En dan wacht je op een sign of life. En dat ik dan echt, als ik ze weer zag, dat ze weer online waren, dat ik helemaal brak. Dat ik denk, oh, gelukkig, dus die opluchting. Maar dan hou je weer je adem vast tot de volgende contactmoment. Dus het is steeds ups en downs en steeds je adem vasthouden totdat je eigenlijk wachtend op slecht nieuws, de hele tijd al, 2 maanden lang. En vanochtend werd dan na die gevechtspauze de oorlog weer hervat. Begonnen gevechten weer, bombardementen weer. Ja, hoe reageerde u toen u dat zag, hoorde? Ja, nou, misschien wel belangrijk om te benoemen dat die wapenstilstand was ook zeker ver van ideaal. Hè. Die mensen, dus ook mijn familie, ze mochten niet terug naar hun huizen. Geen eten, geen medicijnen voor de zieken. Dus het was misschien wel dat de acute doodsgevaar was weg. Maar die langzame dood en verstikking was ook tijdens de wapenstilstand, ging dat door. Maar vooral de laatste 3 dagen, ik word wakker en het eerste wat ik doe is checken of die wapenstilstand weer verlengd is of niet. En toen ik vanochtend las, om 7:00 ochtend Nederlandse tijd, las ik dat het niet zo was en dat de eerste doden en gewonden al binnenkwamen. Hè? Binnen een uur. Mijn hart zonk weer. En vooral met het idee van al die mensen die het overleefd hebben tot nu toe. Ze hebben al zoveel verloren, maar ze hebben het overleefd. En ik bleef ook steeds mijn familie vertellen van, nee, het is goed dat jullie weg zijn uit het huis. Even volhouden. Uiteindelijk wordt het beter. Terwijl ik weet dat dat niet zo is. En dan denk ik, oh, en nu moeten ze weer. Hè, het ergste komt er waarschijnlijk nog. En nu zijn ze allemaal ontheemd. En ze hebben niks meer. In het begin van de oorlog hadden ze nog wel wat eten. En was het nog relatief warm buiten. Dus ik ben echt, ik hou mijn hart vast. En toen ik dus vanochtend las van we beginnen weer, denk ik, oh, ik hoop zo dat ze het overleven, maar ik heb geen hoop. En waar hoopt u op vanuit de rest van de wereld? Wat zou u graag zien aan de reactie? Ja, nou, ik denk dat het heel belangrijk is om de oorlog niet te depolitiseren. Niet om te gaan als een humanitaire vraagstuk. Van ja, vrachtwagens gaan naar binnen, het is heel belangrijk. Maar het is geen humanitaire kwestie. En wij moeten ook niet meedoen alsof dat het wel is. En we moeten het blijven bespreken. En ik denk vooral het land, nou ja, waar ik nu woon, Nederland, is ook gewoon medeplichtig aan de aantal doden en de grove mensenrechten schendingen die gebeuren. Is het nou door wapenlevering of doordat wij Israël niet verantwoordelijk houden voor die mensenrechten schendingen. Maar wij hier moeten erover blijven praten, maar ook met de goede, correcte terminologie noemen wat het is. En maak het vooral politiek en blijf erover praten. Blijf praten, zegt u. Dina Zebaidi, dank dat u wilde vertellen. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Nou, de files worden steeds korter, 60 kilometer in elkaar. De meeste vertraging rond Rotterdam en Den Haag. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Rijswijk is de vertraging 30 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. De omstreden republikeinse politicus George Santos is weggestemd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Parlementariër van 35 was al vrijwel meteen na zijn verkiezing onder druk komen te staan door een reeks schandalen. Hij bleek te hebben gelogen over een groot deel van zijn cv. Later werd hij gearresteerd voor aanklachten over fraude en sjoemelen met campagnegeld. Santos heeft alle beschuldigingen altijd ontkend. Hij is pas de zesde afgevaardigde die uit het huis wordt gezet. Het Nederlands elftal speelt vanavond tegen Engeland in een van de beroemdste stadions ter wereld, Wembley in Londen. Met op de tribunes 75.000 mensen. Nog nooit kochten zoveel fans een kaartje voor een wedstrijd van de Oranje Vrouwen. En dan staat er ook nog plaatsing voor de Olympische Spelen op het spel. Veel druk dus voor de speelsters. Hoe gaan zij daarmee om? Goedenavond, Afke van der Wouw. Goedenavond. U bent sportpsycholoog en heeft het boek geschreven Leren Presteren. Ja, mevrouw van der Wouw, zo kan het klinken vanavond. Dan komen we een beetje in de sfeer als er gescoord wordt door Engeland in Wembley. Zoals tijdens de finale van het EK vorig jaar. Wembley roars. Ja, wat voor gedachten gaan er straks door de hoofden van de speelsters als ze zo'n kolkend stadion binnenlopen? Ja, dan konden we gedachten maar lezen. Helaas kunnen we dat niet. En zelfs psychologen niet. Het valt of staat allemaal bij hoe ze die situatie interpreteren. En dat kan heel verschillend zijn per speler, per speelster. Dat zag je ook in de tijden dat we eigenlijk zonder publiek moesten spelen. Vroegen zich ook af, is dat nou helpend of niet helpend? Ja, en het begint eigenlijk al bij hoe ze de situatie interpreteren. Sommige speelsters kunnen er op het veld oplopen en denken, wauw, wat kicken, wat gaaf. Dit is zoveel mensen die komen kijken. Dit is echt gigantisch. En die krijgen daar, nou, in het Engels hebben we een beter woord, anxiety. Weet je, die worden echt excited ervan. En je hebt ook een zekere mate van spanning nodig om te presteren. Dus die kunnen daar boven zichzelf uitstijgen zelfs. En anderen die kunnen ook in dezelfde situatie het veld oplopen en denken, oh mijn god, jeetje, wat een mensen. En oh, nou moet ik het wel goed doen. En oh, dan moet ik het wel laten zien. En als er nu maar niet dit of als er nu maar... Ja, en dan kan je voorstellen dat bij dat soort gedachten hele andere gevoelens naar boven komen. En daarmee ook ander effect hebben op het voetbal. Ja, en wat kan je doen als sporter op zo'n moment? Ja, op zo'n moment, ik zou het heel fijn vinden als we er al eerder mee beginnen. Hè. Je kan het presteren onder druk, kan je ook gewoon zien als een onderdeel van de prestatie. En ook een onderdeel wat te trainen valt, waar je beter in kan worden. En dat is deels natuurlijk de ervaring. En gelukkig zijn er al aardig wat speelsters die al ervaring hebben met het spelen in grote stadions. Maar ook op de training kan onder druk getraind worden en kan de druk aangebracht worden. Hoe doe je dat dan? Bijvoorbeeld in een stadion als Wembley, 75.000 man. Dat lijkt mij lastig na te bozen. Hoe doe je dat dan? Ja. Nou ja, ten eerste blijkt al dat je niet exact dezelfde hoeveelheid druk hoeft na te bootsen op de training als dat je tijdens de wedstrijd hebt. Het blijkt als je speelsters al traint op het omgaan met druk, en dat kan dus ook een geringere druk zijn, en je ze al tools meegeeft, dan weten ze al hoe ze ermee kunnen dealen. En kunnen ze ook makkelijk met grotere druk dealen. En je kan het ook heel praktisch maken. Een aantal jaren geleden, toen Max Caldas nog bondscoach was van het hockeydamesteam, die gingen toen voor het WK in Argentinië, en hij is zelf ook Argentijn, dus hij wist een beetje hoe het daar ook kon klinken als ze in de finale zouden komen, waarop de kans vrij groot was. Dus hij had het zo gedaan dat hij die speelsters wilde voorbereiden erop door op Papendal, waar ze vaak trainden, en een oefenwedstrijd te plannen. Maar daarbij ook enorme boksen gehuurd te hebben, die langs het veld hebben gezet. En daarmee, nou, eigenlijk een beetje hetzelfde geluid wat je net hoorde, alleen dan van een Argentijns stadion. Ja. Dat volle bak aan te zetten tijdens die oefenwedstrijd. En ook niet van tevoren gezegd hebben. Hè? En tegen die meiden, nou, zoek het uit, los het maar op. Hoe ga je dat doen? En dat werkt wel, echt nabootsen. Ja, dat werkt in die zin. Dat is nog niet zozeer de druk, maar meer ook wel het lawaai en hoe je elkaar dan wel kan bereiken. Want ja, normaal gesproken de coaching, daar kan je elkaar wel toe spreken, gillen en dan komt het wel. Maar dat was natuurlijk toen niet verstaanbaar. Ja. Dus die meiden konden toen nog bedenken van oké, meer non-verbale communicatie. Hoe gaan we elkaar bereiken? Wat voor signalen gaan we elkaar geven? Ja. En dat is een voorbeeld van het presteren onder geluidsdruk, zeg maar. Ja. En de andere druk kan je ook weer nabootsen door druk aan te binden, door consequenties aan te verbinden, door partijvormen te creëren, waarbij de druk ook is als er verlies, dan moet je bijvoorbeeld opruimen. Dat is een hele kleine vorm van druk. Maar ook al competitie aan te brengen en... En ze zelf er ook de dingen laten bedenken wat ze dan moeten doen als ze verliezen. Nou, dan kunnen altijd een hondje branden of opdrukken of over je knieën over het veld kruipen. Dus dan staat er al iets op het spel, zegt u eigenlijk. 75.000 toeschouwers is natuurlijk een record voor de Oranje Vrouwen. Maar speelster Jill Roort die maakt zich daar niet zo druk om. Iedereen is tegen je, iedereen hoopt dat je verliest. Ik denk dat wij daar juist van door gebrand raken en omzetten in energie. En dat is denk ik ook de enige manier. Is dat de juiste manier? Ja, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe je een situatie interpreteert. En je kan interpreteren van, oh mijn god. Maar zij is helemaal van, ja, we gebruiken juist de energie. En we denken, ja, het hol van de leeuw, laten we ze juist zien. En zijn we er nog meer op gebrand om te laten zien dat het ook anders kan. Dus dat is een hele mooie manier om naar de situatie te kijken. Waardoor je juist meer kracht kan voelen om te zorgen dat het anders kan gaan lopen. En we gaan kijken hoe Oranje het gaat doen vanavond. Heel hartelijk dank voor dit gesprek, sportpsycholoog Afke van der Wouw. En die aftrap is vanavond om 9:15. De wedstrijd wordt uitgezonden op NPO 3. Ja, we blijven even bij het voetbal voor vrouwen, maar dan verplaatsen we ons naar Spanje. Want de Liga F, de Spaanse eredivisie voor vrouwen, is de eerste die naast voetbalplaatjes van de voetbalmannen ook voetbalplaatjes heeft van de voetbalvrouwen. De kaartjes van dit seizoen zijn deze week uitgekomen. Correspondent Miral de Bruyne in Madrid. Voetbalplaatjes van mannen die kennen we al jaren. Waarom heeft Spanje ze nu ook gemaakt van de vrouwen? Ja, Liga F is eigenlijk al best een tijdje bezig om het vrouwenvoetbal hier in Spanje op de kaart te zetten. En dat heeft zijn vruchten wel afgeworpen als je ziet hoe snel de sport hier in Spanje groeit de afgelopen jaren. Met natuurlijk de bekroning afgelopen zomer. De Spaanse vrouwen werden wereldkampioen. Maar ja, dat werd uiteindelijk overschaduwd door het schandaal rondom De Kus. Bondsvoorzitter Rubiales, die aanvoerster Hermoso, ongewenst kuste op het podium. Iedereen kent dat beeld nog wel. Naar aanleiding daarvan sprak ik toen met de CEO van de Liga F, Pablo Vilches. Bueno, tiene una estructura básicamente masculina, pero se están dando pasos, cada vez hay más mujeres. En nuestra liga de los 16 clubes tenemos 4 mujeres en la presidencia, en fin, creo que se están dando pasos. Ja, hij vertelde toen dat het zeker waar is dat de structuur rondom het voetbal nog altijd rond de mannen draait. Maar dat zij er eigenlijk alles al aan het doen waren om dat te veranderen. Ze hebben bijvoorbeeld meer vrouwen in het bestuur aangenomen. En er zijn nu dus 16 clubs in professionele vrouwencompetitie. Mm-hmm. Die niet dus een eigen boek hebben. Als eerste land die dat heeft voor zijn vrouwencompetitie. De voetbalsters uit Spanje, of ze nou spelen in het nationale team of in de competitie, zijn echt de beste ter wereld. Hè? Hoe komt dat? Ja, simpelweg eigenlijk omdat er steeds meer geld omgaat in het vrouwenvoetbal hier. Grote clubs zoals Real Madrid en Barcelona die steken veel meer geld in hun vrouwencompetitie. Zo halen ze bijvoorbeeld goede speelsters uit het buitenland. Maar er zijn ook betere trainers, faciliteiten. Vrouwen verdienen nog lang niet zoveel als de mannen. En er gaat ook nog lang niet zoveel geld om in die competitie. Maar bijvoorbeeld wel veel meer dan bij Nederlandse clubs. En dat zie je trouwens ook in Engeland en Duitsland. Waar meer geld en aandacht is voor vrouwenvoetbal. En dus ook in Spanje. Van de week was ik bij Merel van Dongen. Zij speelt bij Atletico Madrid. En zij vertelde me ook dat zij mede naar Spanje is gegaan. Omdat hier gewoon veel meer doorgroeimogelijkheid is. Niet alleen de speelsters zijn daarom ouder, maar ook veel volwassener. Al is de sport niet alleen op professioneel niveau heel erg populair hier, maar ook bij de jeugd. Ik was bij een voetbalvereniging en de voorzitter vertelde me toen dit. Es cierto que hace cuestión de 10-15 años era algo totalmente impensable, pero con todo lo del mundial, con un poco toda la igualdad que afortunadamente tenemos en todos los últimos años en España, cada vez es más popular ver a niñas. Ja, dat is dus een voorzitter van een jeugdclub hier in Madrid. En hij heeft eigenlijk gezien dat de afgelopen jaren de sport onder jonge meiden steeds populairder is geworden. Iets dat hij de afgelopen 10-15 jaar geleden echt nooit had kunnen bedenken, zei hij. En hij denkt dat het vooral te wijden is aan dingen zoals bijvoorbeeld de WK-winst, maar ook omdat gelijkheid hier in Spanje gewoon de afgelopen jaren een enorme hot topic is. Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne in Madrid. En dit was Nieuws & Co. Zometeen dit is de dag. Joram Kaat, goedenavond. Hey Dioeke, de agent die op een trekker schoot tijdens de boerenprotesten is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. Maar is het strafrecht wel de juiste plek om agenten te veroordelen? Zometeen een debat in Dit is de Dag. Jan van der Putten heeft nog de hoofdpunten van het nieuws voor u. Ik wens u een hele fijne avond en een mooi weekend. NPO Radio 1. Verkenner Ronald Plasterk wil een tweede ronde houden langs een aantal partijleiders. Vanmiddag zei Plasterk dat hij meer tijd nodig heeft en dat hij niet op 5 december klaar is met zijn verkenning zoals de bedoeling was. De nummer 17 van de Eredivisie, FC Volendam, moet nu ook op zoek naar een nieuwe technische staf. Het team van Wim Jonk heeft toch besloten op te stappen nadat de Raad van Commissarissen het bestuur van Jan Smit had weggestuurd. En ook Volendam-trainer Kohler stapt op. Oud-president Trump heeft in de zaak rond de bestorming van het Capitool geen presidentiële immuniteit. Dat heeft de Amerikaanse rechter besloten. En dat betekent dat Trump nu ook mag worden aangeklaagd door individuele burgers. En horecapersoneel gaat 8-12% meer verdienen. Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Die geldt alleen voor volgend jaar. Dan het weer, vooral in het noorden enkele sneeuwbuien. Vannacht lichte tot matige vorst. Morgen zon, een winterse bui en het wordt 0-3 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staan nog wel een paar opvallende files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Knoopert Leendeheide en Batendorp. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A4 Rotterdam richting Den Haag voor Rijswijk een kwartier. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. 20 minuten door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. En op de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht en Nieuwegein een kwartier vertraging. Daar zat een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de dag. Als uw kinderen in Sinterklaas geloven en naast u in de auto zitten, dan is 6:15 misschien een goed moment om het geluid uit te zetten, want dan bespreken we het dilemma of je je kinderen de waarheid over het bestaan van Sinterklaas moet vertellen of niet. Ik kom thuis van school en ik zei tegen papa en mama, volgens mij is het niet goed.